ese porcelana. Dame teniendo costumbre de subir por las ventanas. Mi hermana tenía una filla de unos 20 no se pico. No la dejaba tener novio y a no ser que fuera un rico. Feita y un bolameiro en diante. Sencillez engañó. Para poder estar con él, la subía por la ventana. Y al no por la medianoche, cuando ya estaba en la cama. O poco tiempo a rapaza sentíase muy maligna. Y a un mismo le fue a buscar un médico de vecina. Esta peciña musical, o que vamos a decir, yo sé, bueno, que en Galicia, en estas datas, celebrase o Samaín, que non o Halloween. Que Halloween, no. Samaín. Que, por certo, os patrimonios das ánimas, Melide e Cereda apostan polos desfiles da compañía no Samaín, para revivir legados inmateriais. Sabes que a Santa Compaña nesta época é cando sí, máis se dá a coñecer. Eso non que yo tiña que yo preguntar soy Vivira, aquel caitero. Elía a unha paisana, que o a cuñicín, en fin, pequena sí, pero con moito nervio. Que apareciño cunha cabaza, e facendo aquello con sábanas e tal. E ela levaba pistola naqueles tempos. Carai. Porque o marido era camiñeiro. E levaban pistola, era un funcionario, vamos. Vale. E esta señora, pois, dixolles aos tíos, se sedes deste mundo, dade fala. Dice, si sou desde outro mundo, vou encender un misto. E disparaba. Que algún deles ainda hoxe leva a marca na cara. Bueno, ese é un detalle que ti coñeciste. Bueno, sí. Hai outro que é un conto de Lareira, que tamén moi coñecido tamén en Galicia, que é o do gaiteiro que iba tocando polo camiño, que xa era de noite. Sí. Iba tocando, iba tocando unha muller ou un pasarrugas, non? Vete a saber ti. O caso é que unha silva colleu e enganchou. E el deixou de tocar, mirando, soltademe que vou solo, soltademe. Estuvo berrando todo o rato porque pensaba que era a santa compaña que viñe detrás del. Claro. Hasta que cando a lúa, que sempre se agocha detrás dunhas nubes, apareceu un chisquiño máis, mirou para atrás e con vez de, bueno, carallo, se foras outra cousa, matábate aquí mesmo. Xa ves ti, cousas que ocurren, sí, polos carreiros. Ademais, e polos devesas. Ademais, na feira de Monterroso, sí, tamén se escenificaron pois contos daqueles antigos, de cando iban os cegos tocando, uh-huh, e todo iso. Que entre eles foi o noso amigo Toño Núñez, ajá, ajá, que encantaba elía, porque, bueno, Toño Núñez tamén canta nun coro. Sí, está nunha coral, sí, sí. Se está nunha coral destas, e pois ali en Monterroso, donde iban sete costureiras a cabalo dun raposo. Bueno, queridos ointes, vamos a intentar poñer un bocadiño de música e vou vos ler algo que, bueno, co que nos agasalla casi sempre a nosa poeta pastora, que Nieves Fernández Vidueira. Para o día de onte escribiu un agasallo felicitándonos o día de Todos os Santos, que di así: para todos os santos e ofrenda con produtos da terra apañados e arrecendo en galana merenda para santos e máis convidados. Feliz día de todos os santos. Entonces ten unha fotografía de onde, sí, aparece uns cogumelos e varios produtos da terra que veñen a significar algo interesante. Esa fotografía que estamos vendo, ainda no día de hoxe se ven ainda as flores, eh? Sí, sí. Ah, bueno, falando de flores, precisamente o poema de hoxe está relacionado precisamente coas flores. Sí, señor. Con floriños dos nosos amores. E a fotografía que ten é precisamente sí, unha parte do seu xardín que ten moito que ver. Vamos a pedir ao noso técnico que nos poña algo de música de fondo e vou vos a ler este poema feiticeiro que nos agasalla precisamente a Nieves Fernández Vidueira. Bueno, pois terán que disculparme se me equivoco na súa lectura, pero no, eu poño o máximo interese. Vamos a ver. Aí titúlase Por e para vos. Di así: as floriñas dos nosos amores son como estrelas no ceo, onde os meus proxenitores van alumando o coxeo. Arte floral sen traballo que se criba sen peneira, arrecendos que o espallo entre a alma máis senlleira. Con un soplo de cariño, pecho os ollos para sentilas, sentimentos do camiño que comparto sen ouvilas. Amores cheus de bondade, con ativos de ledicia, ben gardo na intimidade as costumes de Galicia. Non se poden estragar verbas co mesmo sentido, a fe que me fai chorar lembrando tanto perdido. Para vos son estas flores, non se precisan as velas, pois a luz dos meus amores alumenan a par delas. Moi ben, sí, señor. Feiticeira, verdad? Que unha poesía, ademais, adaptada a este tempo. E a fotografía ten moitísimo que ver precisamente coas flores. Sí, señor. Bueno, moitas grazas, Nieves. Compartimos con todos os nosos ointes este poema feiticeiro. Seguimos con máis música. Intentaremos, nesta ocasión, o mellor temos un poquinho máis de sorte. Vamos a chegarnos a ir á costa da Lucense, non? Vamos a ver. Alea Mariña Luguesa. Vamos a ver. Teño unha barca pequena xunto na beira do mar. Teño unha barca vaca pequeña, también tiene una meniña que se quer pronto casar, que se quer pronto casar.